בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הריח, הלכה ה. אסור ליהנות מריח טוב עד שיברך קודם שיריח, אבל אחריו אין צריך לברך כלום. על פי התורה ויהינה פי שניים בהוכחה אליי, אין שם באות דלת. מה שכתב שם דברים נפלאים, כמה האדם צריך להתחזק ולהתגבר, לשבר כל המניעות שבעולם, עד שיזכה לגמור, להוציא מכוח אל הפועל כל הדברים שבקדושה. ובפרט להתקרב לאנשי אמת, שבזה תלוי כל קדושתו וחיותו. אין שם את מה שכתב על מאמר הזוהר הקדוש, תשעה נקודין, תשעה רקיעין. כי להוציא מכוח אל הפועל צריכים לעשות נקודות לאותיות. והנקודות נעשין על ידי החשק והכיסופין שחושקין לדבר שבקדושה, בבחינת נקודות הכסף. בעיקר החשק נעשה על ידי המניעות שמזמינים לו וכו'. וכל מה שהנחשק גדול ביותר, שאז צריך שיהיה לו חשק גדול ביותר, כמו כן מתגברין כנגדו ומתפשטין לפניו המניעות ביותר. כי המניעות הן בשביל החשק. בכל שהמניעות גדולים ביותר, כמו כן מתגבר החשק ביותר. ואם יחפוץ באמת ויתגבר בחשק חזק, כפי תוקף המניעות, בוודאי ישבר המניעות. כי המניעות לא באו כי אם בשביל החשק. כי על ידי החשק והכיסופין ממשיכים נקודות שעל ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל. וזה בחינת תשעה נקודים, תשעה רקיעין וכו' עיין שם. ויש תשעה נקודים, תשעה רקיעין, כי יש כמה בחינות בהנחשק. כי יש נחשק למעלה מנחשק, עד שיש נחשק שהוא בחינת קמץ, בחינת קמיץ וסתים. ששם משתתחין המניעות ביותר מאוד מאוד. ומזה בעצמו יכולים להבין מעלת הנחשק. ואם יתקבר בחשק חזק, כפי מעלת הנחשק, בוודאי ישבר המניעות ויגיע אל הנחשק הזה. כי הכלל, שכל מה שהאדם חושק באמת, בוודאי יוכל לגומו ולהוציאו מכוח אל הפועל וכולי, עיין שם כל זה היטב. א', וזה כלל כל עבודת האדם בזה העולם, שנברא רק בשביל זה לשבר מניעות. כי זה כל מעלת האדם שהוא גבוה מהכל, אפילו ממלאכים ושרפים וכו'. ובו תלויים כל העולמות, וכל עוצם גדולת מעלתו של האדם, ומה שהוא בזה העולם עשייה הגשמי שהוא מלא מניעות עצומות מלהתקרב להשם מטבח. והאדם נברא לשבר ולבטל כל המניעות שהם כלל כל ההסתות והפיתויים והתאוות של זה העולם שכולם הם מניעות מלהתקרב להשם מטבח. והאדם צריך להתגבר עליהם ולשברם ולבטלם על ידי גודל החשק אל האמת. ומחמת זה סגבה מעלתו מאוד. וזהו בעצמו בחינת מוציא מכוח אל הפועל. כי האדם צריך להוציא כל דבר מכוח אל הפועל. כי השם מטבח ברא כל הבריאה שתהיה חסרה עד שישלים אותה האדם, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו שהאדם יעשה וישלים אותה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהכל צריך תיקון וגמר על ידי האדם, כי החיטין צריכים לטחון, התורמוסין וכו', וזה בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שצריך האדם לעסוק בזה ברוחניות וגשמיות. כי אף על פי שהשם יתברך ברא הכל בששת ימי המעשה והוציא מכוח אל הפועל כל הבריאה, אף על פי כן גמר כל דבר נשאר עדיין בכוח עד שיוציאו האדם דייקה מכוח אל הפועל. כגון כל הצמחים שיש כוח בזרעם להוציא כיוצא בהם. אבל האדם צריך לעסוק לחרוש ולזרוע עד שתגדל התבואה ותצא מכוח אל הפועל. ואחר כך לקצור התבואה ולטחון עד שיגמור מלאכות הפת וכן בלבושים בכל הדברים. וכמו שהוא בגשמיות כן וברוחניות שאין שלמות לשום דבר ואין נמשך בו שלמות חיותו עד שבא האדם ומתפלל עליו ועובד השם מטבח בזה הדבר ואז די כאן נשלם חיות הדבר ברוחניות כי הכל נשלם על ידי האדם בגשמיות וברוחניות ועל כן אף על פי שנבראו כל הצמחים ולא יצאו בארץ עד שבא אדם והתפלל על הגשמים, כמו שפרש רשי על פסוק בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים ואדם עין לעבוד את האדמה. ופרש רשי שם, ובשלישי שנאמר בו תדשי הארץ וכו', על פתח הקרקע עמדו עד שבא אדם וכו' והתפלל על הגשמים עיין שם. נמצא שהאדם צריך להוציא מכוח אל הפועל להשלים כל הדברים של הבריאה. וזהו אי אפשר כי אם על ידי בחינת נקודות שנעשין על ידי החשק והכיסופין שנעשין על ידי המניות דייקה כנל. ועל כן בהכרח שיעברו עליו מניות רבות כל ימי חייו כדי שיתגבר בחשק יותר, כדי שעל ידי זה ימשיך נקודות אל האותיות, כדי שעל ידי זה יוציא מכוח אל הפועל וכו' כנל. ב. בעיקר כוח החשק והכיסופין דקדושה נמשכין מבחינת ריח טוב בשורשו, שהוא חיות הנשמה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, איזהו דבר שהנשמה נהנה ממנו זה הריח. כי התגברות החשק בשעת המניות הוא על ידי בחינת ריח, כי באמת עיקר כל המניות הן מניות המוח, כמו שכתוב במקום אחר. כי עיקר המניעה מחמת שמבלבלין מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על הצדיקי אמת או על שאר דברים שבקדושה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם שיכול לזכות על ידם לכל טוב נפלא ונורא מאוד. כי בוודאי אם היה אדם רואה בעיניו גודל השירותו והצלחתו בזה ובבא לנצח שיזכה על ידי הצדקה שייתן, בוודאי כל אדם היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים. כי כמה וכמה האדם מתייגע בהגיעות גדולות ומוציא ממונו ומרבה בהוצאות בשביל ספק רווח. מכל שכן וכל שכן כשהיה רואה בעיניו רווח כזה שמרוויחין על ידי הצדקה, בוודאי היה נותן צדקה בשתי ידיים בשמחה רבה וכן בכל המצוות. וכן להתקרב לצדיקי אמת ולאנשם שיכולים לקרב אותו לשם מטבח שזה עולה על הכל. ובזה תלוי כל קדושת יהדותו. אם היה רואה נפלאות, ערבות, נעימות, התקווה שיזכה על ידם לנצח, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו. ולא הייתה שום מניעה והסתה או דחייה נחשבת בעיניו לכלום. אבל עיקר המניעה היא מניעת המוח, דיינו שאין רואין כל זאת בעיניו בתחילה. כי בתחילה בשעה שבא לעשות המצווה או להתקרב לאנשי אמת, אינו רואה אמיתת מעלתם. ועל ידי זה יש כוח למניות להשתתח כנגדו למונעו חס ושלום. וצריך להתגבר בחשק חזק על המניות דייקה לשבר המניות כנל. אבל אם כן, מאחר שהמניות מעלימין מעלת הדבר שבקדושה, אם כן מאיך אני אקבל כוח לשברם? אך עיקר הכוח לשברם נמשך מרחמי השם מטבח, מה שהשם מטבח מאיר מרחוק בדעת כל אדם שיתנוצץ לו האמת מרחוק, בבחינת מרחוק השם נראה לי. וזהו בחינת הרמזים הבאים אל האדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו. ומי שחפץ בחיים באמת ואינו מטעה את עצמו, ומסתכל על האמת לאמיתו, הוא רואה מרחוק אמיתת האמת, כי האמת עד לעצמו. ועל ידי זה מתגבר בחשק חזק כפי המניות, עד שמשבר כל המניות ומתקרב אל האמת. וזאת הבחינה שרואה האמת מרחוק, כדי שיוכל להתגבר בחשק חזק לשבר המניות, זאת הבחינה היא בחינת ריח טוב. כי עדיין אין הוא רואה האמת ממש, כי אם כן לא היה מניעה כלל. כנל, ואדם בהכרח שיהיה לו מניות. רק זאת הראייה וההתנוצצות מרחוק היא בבחינת ריח, שמגיע לו ריח טוב מהאמת כמן דארך ריחה, בבחינת ריח טוב קלט. וזה בחינת לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן על למות תאבוך. ופרש רשי על הרחוקים הבאים לשוב ולהתגייר, כמו שפרש שם על למות תאבוך, בא יתרו ונתגייר, בא רחב ונתגיירה. וזהו לריח שמניך טובים וכולי, דהיינו על ידי בחינת ריח טוב, על ידי זה דייקה על למות תאבוך, שבאים הרחוקים ושבים להשם מטבח כמו יתרו וכולי. כי עיקר התקרבות הרחוקים, לשבר מניעות שלהם העצומות, הוא על ידי בחינת ריח כנל, שהוא בחינת מה שהשם מטבח מרחם עליהם, ומאיר עליהם מרחוק רמזים שהתנוצץ להם האמת מרחוק כנל. וזהו שנשמח לזה מושכני אחריך נרוצה. כי היינו אח, וכמו שפרש רשי שם, אני שמעתי משלוחיך רמז שאמרת למושכני, ואני אמרתי אחריך נרוצה. היינו כנל, שהשם יתבח מרמז רמזים מרחוק לאדם שיתקרב אליו. ומי שחפץ באמת, רץ אחריו מיד בבחינת מושכני אחריך נרוצה, שזהו בחינת ריח, כמן דארך ריחה, בבחינת לריח שמניך טובים. ועל כן עלמות תאבוך, שעל ידי זה מתקרבים הרחוקים כנל, ועל כן נשמחו זה לזה וכנל. ג. וכל הברכות שמברכים על כל הדברים כולם הם בבחינת מוצאים מכוח אל הפועל. כי קודם שמברכים על הדבר ומודים שהשם יתבח ברא אותו, קודם לזה אין שלמות להדבר, ואין נמשך שלמות החיות לקדושה לאותו הדבר. כי הכל נברא לכבודו כדי שיודו ויברכו אותו עליו, כמו שכתוב כל פועל השם למענהו וכו'. כי כשמברכים על הפרי בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה וכיוצא, בזה ממשיכים עיקר שלמות בריאת אותה הפרי, וכאילו עכשיו נבראת הפרי על ידי הברכה שברך עליה, שעל ידי זה נמשך שלמות חיותה דקדושה. נמצא שעל ידי הברכה הוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שמוציא מכוח אל הפועל שלמות חיותו כנל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כתיב להשם הארץ ומלואה, וכתיב והארץ נתן לבני אדם. כאן קודם ברכה, וכאן לאחר ברכה. כי קודם ברכה כאילו הכל עדיין בכוח, בבחינת להשם הארץ ומלואה, שהכל עדיין של השם, כי נחשב כאילו לא יצא עדיין מכוחו אל הפועל. אבל לאחר ברכה, אז דייקה וארץ נתן לבני אדם, כי על ידי הברכה המוציאים מכוח אל הפועל. ואז שייך הכל לבני אדם, דיינו לבני ישראל שהם קרויים אדם. כי הם הוציאו הכל מכוח אל הפועל על ידי הברכה כנל. ד. וזה בחינת ברכה ראשונה וברכה אחרונה. כי כל דבר יש לו תכלית שבשביל זה נברא ויצא מכוח אל הפועל. כי כל הדברים שברא השם יתברך, הכל יצאו מכוח אל הפועל בשביל האדם שמשלים אותם וחוזר ומעלה אותם על ידי עבודתו למקורם ושורשם, שזהו תכליתם. כי תכלית כל הדברים הוא כשאדם עובד בכוח הזה את השם יתברך, שבזה מעלה אותם לשורשם ותכליתם. ועיקר תכלית עבודת האדם הוא הרצון, לחשוף ולהשתוקק תמיד להשם יתברך בתכלית הרצון. כמו ששמענו מפיו הקדוש כמה פעמים, כמבואר בספריו הקדושים. וזה תכלית כל המצוות והעבודות הקדושות. כי ההתחלה היא מרצון, והסוף והתכלית הוא שלמות הרצון, בחינת רצון שברצונות, ששם הסתלקות משה רבנו, שהוא שורש וכלל נשמות ישראל, שנסתלק ברעב הדרעבין רצון שברצונות. וכל אחד מישראל יש לו איזה שורש ואחיזה בנשמת משה רבנו, שהוא בחינת רצון, ושם עיקר תכליתו וסופו, על ידי עבודתו ותורתו ומצוותיו וכנל. כי כבר מבואר שעיקר ההתחלה על ידי הרצון. כי אי אפשר לשבר מניעות הגוף שלו ושל אחרים, כי אם על ידי תוקף הרצון והחשק וההשתוקקות והכיסופין כנל. שעל ידי זה משברין כל המניעות שבעולם ומוציאין מכוח אל הפועל. ואחר כך, כשזוכין להוציא מכוח אל הפועל וגומרין המצווה או הדבר שבקדושה שרצה לעשות, עיקר התכלית והפעולה שפועלין על ידי המצווה, ומה שזוכין על ידי המצווה להתגבר ברצון חדש וחזק יותר להשם יתברך, עד שישתוקק וירצה לעשות מצווה אחרת, וכן להלן יותר. כי כל נפשות ישראל וכל המצוות הם אחד כידוע, וכולם נמשכים ממקור הרצון שהוא בחינת רצון שברצונות, שהוא בחינת נשמת משה רבנו, שהוא שורש וכלל כל התורה והמצוות וכל נפשות בית ישראל. ושם עיקר התכלית והסוף של כל אדם מישראל שזוכה על ידי תורתו ומצוותיו, דהיינו שיוכלל בבחינת רצון העליון שישתוקק להשם יתברך בתכלית הרצון שאי אפשר לדבר בזה כלל. שהוא בחינת 400 על אלמין דחיסופין דיירטין צדיקאי על העתיד לבוא אשרה זוכה להם. וזה בחינת עברץ למצווה קלה ובורח מן העברה, שמצווה גוררת מצווה ועברה גוררת עברה, ששכר מצווה מצווה ושכר עברה עברה. כי כל מה שעושים איזה מצווה זוכים לרצון חזק יותר לשם מטבח, כי זהו התכלית והשכר של המצווה כנל. ועל כן מצווה גוררת מצווה, כי נכנעין ונתבטלין המניות שמונעין מהמצווה השנייה על ידי תוקף הרצון שזכה על ידי מצווה הראשונה כנל. כי על ידי תוקף הרצון משברין כל המניות כנל. ועל כן מצווה גוררת מצווה וכנל. וכן להפך, עבירה גוררת עבירה. כי על ידי העבירה, שהיא על ידי שהתגברו עליו המונעים שהם המסיתים והמפתים, עד שהעבירו מדעתו, עד שלא היה יכול להתגבר בתוקף הרצון דקדושה עליהם, עד שעבר מה שעבר, על ידי זה התגברו ביותר המניות, כי כשזה קם זה נופל, ועל כן עבירה גוררת עבירה, על ידי שנחלש הרצון דקדושה על ידי העבירה. וזהו ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, כי עיקר השכר של המצווה היא מצווה, שהיא בחינת רצון ששם שורש כל המצוות שהם רצונו ידבח, שרצה שזאת המצווה תהיה כך וזאת המצווה כך, כמו שמובר במקום אחר. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. ועל כן בקל יכולים לשוב מכל העבירות אם ירצה באמת, כי עיקר הוא הרצון. ותכף כשיתגבר וירגיל את עצמו, שיהיה לו רצונות חזקים דקדושה להתקרב להשם מטבח ולצדיקיו, ולא ירפה את הרצון, בוודאי יוכל להתגבר על כל המניות הבאים על ידי עברות וחטות נעורים שלו, ובוודאי ישבר כולם ויזכה לחיים נצחיים. כי עיקר פגם העבירה הוא מה שנחלש הרצון דקדושה על ידי העבירה כנל, שעל ידי זה עבירה גוררת עבירה. ועל כן נדמה לו שאי אפשר לו לצאת ממה שנלכד בו. אבל הבחירה חופשית תמיד, ותשובה קדמה לעולם. והשם יתברך נתן כוח באדם, שאפילו אחר כל העבירות והחטאים חס ושלום, יש לו כוח עדיין להתגבר ברצונות חזקים להשם יתברך, שעל ידי זה ישבר כל המניות ויתקרב להשם יתברך כנל. ועל כן הזהיר התנה, ורץ למצווה קלה וכו'. רץ דייקה, כי צריכים לרוץ למצווה בזריזות גדול, כי זה סימן על תוקף חשקו ורצונו החזק, ועל כן רץ לשון רצון, בבחינת מושכני אחריך נרוצה, שפירושו גם לשון רצון, כמו ששמעתי מפי אדמור ז"ל בשם צדיק אחד וקלסה, כי שניהם אחד, כי הריצה והזריזות הגדולה לדבר מצווה, זה סימן על תוקף הרצון והחשק, שעל ידי זה דייקה זוכן לגמור המצווה ולעשות מצווה אחרת וכו' וכנל. וו. וזה בחינת ברכה ראשונה וברכה אחרונה שמברכין על כל דבר שאוכלין, כי הברכה הראשונה היא בבחינת מוציא מכוח אל הפועל, כי על ידי הברכה ממשיך שלמות חיותה של הפרי שמברך עליה, ונחשב כאילו בראה אתה מחדש כנל. ואחר כך צריך לברך ברכה אחרונה כדי לחזור ולהעלות הפרי לתכליתה ושורשה. כי ברכה אחרונה מברכין על שהשם יתברך מחיה את האדם בזאת הפרי והמאכל, כמו שאומרים בורא נפשות וכולי על כל מה שבראת להחיות בהם, וכן בברכת המזון. וזהו התכלית של המאכל, כי תכליתו כשמחיה את האדם שעל ידי זה יש כוח באדם לעבוד את השם יתברך ולקיים מצוותיו. ועיקר העבודה והחיות דקדושה הוא מה שמתחזק ברצון חזק להשם יתברך, שזהו העיקר כנל. וזהו התכלית של הפרי שנכלל באדם והחיה אותו עד שזוכה על ידי זה לרצון חדש חזק יותר להשם יתברך, שעל ידי זה כל עבודת האדם כנל. כי העיקר הוא הרצון כנל. כי שם שורש הנפש שהוא לשון רצון, כמו שכתוב, אם יש את נפשכם וכנל. וכן כתב אדמור ז"ל בהתורה כי מרחמם ינהגם, שעל ידי האכילה זוכין להערת הרצון אין שם, היינו כנל. נמצא שעיקר הברכה האחרונה הוא כדי להעלות הפרי לשורשה שהוא בחינת רצון, כדי להמשיך בחינת רצון דקדושה על ידי זאת הפרי והמאכל, שעל ידי זה משברים כל המניעות שבעולם וזוכים לעבודת השם כנ"ל. ועל כן על הריח אין צריכים לברך ברכה אחרונה, כי כל הרצון והתשוקה והחשק דקדושה שעל ידי זה משברים המניעות, או בבחינת ריח, בבחינת לריח שמניך הטובים כנ"ל. כי ברכה ראשונה צריכים לברך גם על הריח כדי להוציא מכוח אל הפועל, כדי להשלים שלמותו על ידי הברכה כנ"ל. אבל תכף שנשלם הריח טוב על ידי הברכה, אין צריכים לברך עוד ברכה אחרונה כדי להעלותו לשורשו שהוא בחינת רצון, שיזכה האדם על ידי זה לרצון וחשק דקדושה כנ"ל. כי הריח טוב בעצמו הוא בבחינת רצון וחשק דקדושה. כי כל התגברות הרצון והחשק בשעת המניעות הוא על ידי בחינת ריח, כמן דארח ריחא כנ"ל, ומשם שורש הריח. על כן אין צורך לברך אחריו ברכה אחרונה וכנ"ל. זין. וזה בחינת פגם המרגלים שפגמו בארץ ישראל. כי עיקר הרצון זוכין על ידי ארץ ישראל, כי שם בארץ ישראל עיקר הערת הרצון וההשתוקקות והחיסופין להשם מטבח, בבחינת רצית השם ארצך. וכן אמרו אבותינו ז"ל שנקראת ארץ על שם הרצון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, למה נקרא שמה ארץ שהיא מריצה את פירותיה? ועל כן נתברכו כמה שבטים שארצה מלאה רצון, כמו שכתוב, נפתלי שבה רצון, וכתיב, ורצון שוכני שנה. וכן הוא בברכת משה שהייתה מעין ברכתו של יעקב, כמו שפרש רשי שם. כי עיקר הרצון החזק והשתוקקות להשם מטבח זוכין בארץ ישראל, כי שם מאיר ומתנוצץ אלוקותו מטבח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקי וכו'. כי הערת הרצון ובחינת ריח טוב כמבואר לאל, ועיקר הריח טוב הנפלא של התנוצצות אלוקותו מטבח, שעל ידי זה משתוקקין וחושפין אליו ברצון חזק בלי שיעור, הוא רק בארץ ישראל שנקראת ארץ המוריה על שם ריח הטוב של הקטורת. ועל כן נכנסו ישראל לארץ ישראל בתחילה דרך יריחו דייקה, שנקראת יריחו על שם ריח הטוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי שם בארץ ישראל עיקר הריח הטוב בבחינת לריח שמניך הטובים, שהוא בחינת התנוצצות אלוקותו מטבח שאי אפשר לדבר בזה כלל. שעל ידי זה עיקר ההשתוקקות והרצון החזק הנ"ל. וגם בחוץ לארץ, מה שזוכין לפעמים לאיזו התנוצצות אלוקות, שהוא בחינת ריח טוב, כמן דארח ריחא, שעל ידי זה נתעורר השתוקקות ורצון נפלא להשם מטבח, זה נמשך גם כן מארץ ישראל, כי כל קדושתנו מארץ ישראל. כי ישראל על ידי עבודתם ממשיכין קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ כידוע. אבל עיקר מקום הערת הרצון שהוא בחינת הריח הטוב של התנוצצות אלוקותו יתברך, הוא בארץ ישראל, ששם בית המקדש וחיליו והארון עם הלוחות והקרובים העומדים בבית קודש הקודשים. ששם עיקר ההשתוקקות והרצון והאהבה והכיסופין הנפלאים שבין ישראל אביהם שבשמיים, בבחינת תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. ומשם נמשך הערת הרצון לכל אחד ואחד כפימה שממשיך על עצמו קדושת ארץ ישראל, מכל שכן כשזוכה לבוא לארץ ישראל ממש לשם שמיים. סוגריים, לא בשביל פניות אחרות כאשר נמצא עכשיו בעוונותינו הרבים. אבל המניעות רבים ועצומים מאוד מלבוא לארץ ישראל, אך על ידי תוקף הרצון והחשק יכולים להתגבר עליהם, בפרט כי הרצונות לארץ ישראל חזקים ביותר. כי תכף כשרוצה לבוא לארץ ישראל, מאיר בו הערה מהערת הרצון שמאיר בארץ ישראל. ועל ידי תוקף הרצון והחשק, הבא על ידי המניעות הגדולות די ככנל, על ידי זה יכולים לדלג על כולם ולבוא לארץ ישראל. והמרגלים פגמו בזה, כי אמרו שחס ושלום המניעות חזקים מהרצון. ועל כן אמרו תחילה שבח ארץ ישראל, וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה, ואחר כך סיימו בהמניות העצומים לבוא לשם, כמו שכתוב, אפס כי עז העם והערים גדולות בצורות מאוד וכו', והעמלק יושב בארץ הנגב וכו'. כי אמרו דבר והיפוכו, כי מה שאמרו וזה פריה, זה מורה על גודל הערת הרצון שמאיר שם. כי בכל הפירות ובכל התאוות של זה העולם מלובשים אהבות עליונות רצונות יקרים דקדושה, רק שצריכים להעלותם משם כידוע. ועל כן פירות ארץ ישראל שהם מובחרים וגדולים ונפלאים כל כך, זה מורה על גודל הערת הרצון שיש שם. ועל כן שיבחה התורה ארץ ישראל בפירותיה, כמו שכתוב, ארץ חיטה ושעורה וגפן, כי כל זה מורה על הערת הרצון שמאיר שם וכנ"ל. ועל כן, אתה מקושר יפה מה שאמרו, וזה פריה, אפס כי עז העם וכו'. היינו, שאמרו שהפירות טובים ונפלאים מאוד, שזה מורה על הערת הרצון. אפס כי עז העם וכו', שהמניות חזקים יותר מהם. וזה היה עיקר הפגם והכפירה הגדולה שלהם, שכפרו בחוזק הרצון שיש לו כוח לשבר על ידו כל המניות כנ"ל. והם אמרו ההפך מזה ממש, כי אמרו אפס כי עז העם וכו', שהמניות גדולים וחזקים מהרצון עד שאי אפשר לבוא לארץ ישראל מעוצם המניות, כי אמרו שאין כוח לשברם על ידי הרצון, מה שבאמת הוא להפך כנ"ל. ועל כן היה הפגם שלהם גדול מאוד, וגרמו בכייה לדורות, חורבן בית ראשון ובית שני. כי כל קיום הבית המקדש, שהוא כלל עבודת וקדושת ישראל, הוא על ידי הרצון והחשק דקדושה כנ"ל. כי שם בבית המקדש כל הריחות וכל הקורבנות שעולים לרצון, כמו שכתוב, לרצונכם תזבחו, וכן הרבה. וכתיב אישי ריח ניחוח להשם. ועיקר התיקון היה על ידי יהושע וכלב, שהאמינו לדברי משה שיש כוח בהחשק והרצון להתגבר על המניות, אף על פי שהמניות משתתחין מאוד מאוד, עד שנדמה שאי אפשר בשום אופן לשברם. אף על פי כן, צריכים להתחזק ברצון וכו' וכנ"ל. ועל כן אמרו, עלו נעלה וירשנו אותה וכו'. אפילו אומר לנו, עשו סולמות ועלו לשמיים, עלו נעלה. כי אין שום מניעה בעולם, כי על ידי תוקף החשק והרצון יכולים לשבר ולדלג על הכל. וזה בחינת מה שנשמח פרשת מנחות נסכים לפרשת המרגלים. כי קורבן מנחה הוא בחינת תארת הרצון, כמו שכתוב, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. וכמו שפרש רש"י, לא נאמר נפש אלא במנחה. מדרכו להקריב מנחה, עני. מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. נפש זה בחינת רצון והשתוקקות חזק במסירת נפש. כי כל הקורבנות של בהמות ועופות שסומכים עליהם ושוחטים אותם וכו', זה בחינת זביחת היצר כמובן. אבל המנחה אין בה שחיטה, והיא בחינת קורבן עני. אין עני אלא מן הדעת. היינו משהו עני במעשים טובים ואין בו דעת לזבוח את יצרו לגמרי. ואף על פי כן הוא רוצה להקריב קורבן להשם, נתנה לו התורה עצה שיקריב את נפשו, היינו רצונו, שזהו בחינת קורבן מנחה שנאמר בנפש שהוא קורבן עני, שאין בה שום שחיטה, ואף על פי כן יקרה מאוד בעיני השם מטבח, מאחר שרצונו חזק כל כך להשם מטבח, עד שגם הוא בעניותו הגדולה אינו מונע את עצמו מלהקריב קורבן להשם. דהיינו בחינת קורבן מנחה שהוא בחינת נפש, בחינת רצון וכנ"ל. וזה בחינת גודל יקרת קדושת תפילת המנחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. והקשו הפוסקים למה נקראת מנחה, הלא גם בבוקר הקריבו מנחה. ותירוצם דחוק. אך עיקר המשכת הרצון צריכים להתגבר ביותר ויותר להמשיך בשעת תפילת המנחה, שאז תוקפא דדינא שלטא, כמו שהיית בזוהר, שמשם כל המניות מעבודת השם מטבח. ועל כן הזהירו אבותינו ז"ל מאוד ביותר שלא לאחר תפילת המנחה, והחמירו בזה מאוד, כמו שכתוב במשנה, לא יושב אדם לפני הספר ולא לאכול וכו', גזירה שמא יימשך. מחמת שאז שכיחים המניות ביותר, מחמת שזמנה באמצע היום, דהיינו אחר חצות היום, בעת שהעולם טרודים במסע ומתן, ופרנסתם, שמהם כל המניות מהשם מטבח. ואז צריך האדם להתגבר ביותר ברצונות חזקים, וחיסופים גדולים והשתוקקות נמרץ להשם מטבח, כדי שיזכור בהשם מטבח בתוך המסע ומתן, בתוך תוקף המניות שהם העיקר כנל. וכמו שזיהו רבותינו זל על זה מאוד בכמה מקומות. וזה בחינת תפילת המנחה, כי התפילה היא בחינת רצון, כי היא עבודה שבלב. אך עיקר התגברות הרצון צריכים בשעת מנחה כנל, כי עיקר ההמתקה והתיקון של תפילת המנחה בחול נמשך ממנחה של שבת, שאז הוא עיקר הערת הרצון, כי אז רב עד רב אין כידוע בזוהר. ועל כן נקראת זאת התפילה דייקה בשם מנחה, כי אז צריכים ביותר להתגבר להמשיך על עצמו רצונות חזקים להשם מטבח, שזו בחינת מנחה כנל. ועל כן נשמחה פרשת מנחות לפרשת מרגלים, כי בחינת מנחות הם תיקון המרגלים שפגמו ברצון כנל, כי על ידי קורבן מנחה ממשיכים הערת הרצון כנל, שעל ידי זה סוף כל סוף יתקן הכל ונשוב לארצנו בקרוב, אמן, כן יהי רצון.